Hakk'a aşık oldun ise, muhabbetle doldun ise, Hakk'a aşık oldun ise, muhabbetle doldun ise, canda onu buldun ise, geceleri uyku niye, geceleri uyku niye, geceleri uyku niye hu. Canda onu buldun ise, geceleri uyku niye, geceleri uyku niye, geceleri uyku niye hu. Muradına erdin ise, Hak rızasın buldun ise, muradına erdin ise, Hak rızasın buldun ise, Allah için verdin ise, verdiğinde gözün niye, verdiğinde gözün niye, verdiğinde gözün niye hu. Allah için verdin ise, verdiğinde gözün niye, verdiğinde gözün niye, verdiğinde gözün niye hu. Sönmüş ocak yaktın ise, gönüllere aktın ise, sönmüş ocak yaktın ise, gönüllere aktın ise, bir yoksula baktın ise, başa kakan sözün niye, başa kakan sözün niye, başa kakan sözün niye hu. Bir yoksula baktın ise, başa kakan sözün niye, başa kakan sözün niye, başa kakan sözün niye hu. Bir hastaya vardın ise, hatırını sordun ise, bir hastaya vardın ise, hatırını sordun ise, yarasını sardın ise, kalbindeki hüzün niye, kalbindeki hüzün niye, kalbindeki hüzün niye hu. Yarasını sardın ise, kalbindeki hüzün niye, kalbindeki hüzün niye, kalbindeki hüzün niye hu. Hak yolunda oldun ise, nurlarıyla doldun ise, Hak yolunda oldun ise, nurlarıyla doldun ise, rızasını buldun ise, cennetinde gözün niye, cennetinde gözün niye, cennetinde gözün niye hu. Rızasını buldun ise, cennetinde gözün niye, cennetinde gözün niye, cennetinde gözün niye hu. Seccadeye durdun ise, Hak yolunu buldun ise, seccadeye durdun ise, Hak yolunu buldun ise, öbür dünya yurdun ise, bu dünyada gözün niye, bu dünyada gözün niye? Bu dünyada gözün niye? Öbür dünya yurdun ise bu dünyada gözün niye? Bu dünyada gözün niye? Bu dünyada gözün niye? Bu dünyada gözün niye?